Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Najwyższa pora, to już czwarta minęła. Podmianka Michałów na antenie Trójki. Był Margański, jest Żołądkowski. Trójka, jak słyszymy, budzi ludzi. Michał Żołądkowski przy mikrofonie, Grażyna Oczkowska za konsoletą. Majówka z Trójką trwa. To tak z przymrużeniem ucha, można powiedzieć. Dwie piękne piosenki o maju. Trzymajcie się państwo blisko programu trzeciego. Wiosna, majówka, Trójka, Polskie Radio. 4:08 do piosenek w jakimś stopniu mówiących o maju. Absolutnie niejednoznacznie, nie bezpośrednio będziemy jeszcze wracać. Na razie artysta, który uwielbia na pewno groteskę, ironię, nawet można powiedzieć śmiało absurd. Dzięki czemu w latach PRL sprytnie radził sobie z cenzurą. Wczoraj skończył 70 lat. Jak z nim rozmawiałem i powiedziałem, że utwór, który pojawi się za moment, jest moim ulubionym, przyznał, że też jest z niego bardzo zadowolony i też uważa, że to jest po prostu dobra piosenka. No to proszę Państwa, posłuchajmy w Trójce. Lech Janerka. Najpierw Niewalczyk, a później, no właśnie, jeszcze dokładka z Janerki. równo 16 minut po czwartej. Lechianerka jest jak w niebie, czyli Trójka Polskie Radio. Dobrze słychać już od rana, bardzo wczesnego. Można się po prostu nasycać dźwiękami. Utrzymamy to tempo jeszcze przez najbliższe minuty z puli piosenek majowych, o których wspominałem. Najpierw Cardigans, My Favorite Game, a później ta jedna z moich ulubienic, czyli Sheryl Crow i My Favorite Mistake. You spread me on. Trójka Polskie Radio. W zasadzie można powiedzieć, że my akurat gramy bezbłędnie. 24 minuty po czwartej. Sheryl Crow, artystka, która w 2005 roku zaręczyła się, no śmiało można powiedzieć, z czarną owcą kolarstwa, Lensem Armstrongiem. Ale Lens chyba tak jak w sporcie, sam sobie kij w szprychy włożył, no i związek okazał się klapą. Facet na sterydach może tutaj też chciał za dużo i za szybko. To, drodzy Państwo, posłuchajmy sobie Armstronga, ale tego, który pobudza mnóstwo ludzi akurat muzyką, rock'n'rollem, a konkretnie punk rockiem. Billy Joe Armstrong na czele grupy Green Day. Teraz w trójce jeden z tych moich ulubionych utworów. To już od premiery minęło równo 18 lat, czyli Boulevard of Broken Dreams. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk up. not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain minut i będzie piąta, tutaj Trójka, Polskie Radio, jeden z dominujących kolorów w naturze ostatnio, oprócz błękitu i żółtego oczywiście, i zielony. Przed momentem Green Day, no i wracamy do naszej legendy. Lech Janerka wczoraj skończył 70 lat. Pierwszą gitarę sam sobie wystrugał z desek z Kwietnika. Z zespołem Klaus Mittwoch nagrał jedną z najważniejszych polskich płyt rockowych. Czego nie lubi? Otóż swoich tekstów. Nie lubi zbyt często wychodzić z domu.

by w końcu to się stało? Kiedy już parszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić? Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wczoraj miał urodziny, właśnie 70. Lech Janerka, Klaus Mitfok, rok 1984. Trójka Polskie Radio, Trójka Budzi 3 maja. Zapowiada się, proszę Państwa, pogodowo całkiem ładny dzień. Deszcz tylko na południu i tylko od Krakowa tak na wschód w tym pasie. Poza tym słonecznie i sucho, biometr na ogół korzystny, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, 13-14 stopni, tyle maksymalnie. Oczywiście w cieniu chłodniej tylko tam, gdzie chmury i ten deszcz, czyli między innymi w Krakowie i w Rzeszowie. Tutaj maksymalnie 11 stopni. Dobrze. Wracamy do gry za 18:05. No to takiego męskiego grania ciąg dalszy. I są też przy okazji bardzo sensowne życzenia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Yeah. wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Posłon w Trójce, 4:49 na zegarach, czyli wschód słońca dokładnie, proszę Państwa, za 10 minut. A tak przy okazji, to w ogóle dzisiaj mamy Dzień Słońca, to muzycznie jeszcze przed szóstą zaakcentujemy. Na razie po męskim graniu, tak, dla równowagi, trochę takiego grania jakby bardziej damskiego, bardzo klimatycznego z lat 80. XX wieku. No i pięknie, Tears for Fears, Woman in Chains. 5 minut do 5. Trójka Polskie Radio. Można powiedzieć teraz śmiało, że w Trójce muzyka jak po łańcuszku. Tutaj Woman in Chains, Tears for Fears. Proszę Państwa, to jest doskonały wstęp, by z lat 80. XX wieku przenieść się już teraz w lata 90. I tak właśnie się dzieje. To już słychać. Alice in Chains w Trójce.